Freunde, es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 8 graden, binnen zit Chris Keijne. Rotterdam krijgt een migratiemuseum, zo meldt het Ochtendblad. Goed idee en goede timing. Want dat is straks vast de enige plek waar je nog migranten tegenkomt. Goedenavond en welkom bij dit maandagse oog. Alexei Navalny is misschien wel de bekendste politieke gevangene ter wereld. Wat het Poetin-regime er niet van weerhoudt om hem gewoon te laten verdwijnen in hun gruwelgulag. Wat weten we precies daarover, is straks de vraag. En de EU beslist deze week in volle breedte, dat wil zeggen lidstaten, commissie en parlement, over een nieuw migratiepact. Een nieuw migratiepact. Nou ja, als het ervan komt tenminste. En wie zit er achter de gigacampagne tegen een nieuwe drugswet hier in Nederland? En waarom? Ten slotte verlaat de uitvaartboot van Winston Churchill definitief de Britse wateren. Zoveel vragen, zo weinig tijd. Snel naar de nieuwsoverzichten van vandaag. Maandag 18 december. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers, het COA, hield vandaag een persdag in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Cameraploegen werden uitgenodigd voor een rondleiding, want... We zitten veel te vol en de oplossing ligt in Nederland. En dat verhaal dat moet gezien worden door Nederland. Overdag zijn er geregeld vechtpartijen en 's avonds worden asielzoekers rondgereden op zoek naar een slaapplek. Dat ze in ieder geval nog een beetje warmte krijgen. En wat als er zich nog meer mensen aanmelden, vraagt het COA zich af. Want ik denk niet dat we met z'n allen zouden willen dat we nog meer mensen hier zouden krijgen. En we misschien tijdens de kerstdagen gedwongen zijn, genoodzaakt zijn, om wel mensen buiten te leggen. Dat wil niemand. De gemeente Maashorst, waar Ude onder valt, wil 300 asielzoekers opvangen in een hotel. Hoe je er ook naar deze situatie kijkt, we gewoon willen doen wat van ons gevraagd wordt. En dat is mensen in nood helpen. Dat is het. Inwoners vinden dat de procedures niet goed zijn gevolgd en kregen in hoger beroep gelijk. Toch denkt de gemeente deze week de vergunningen rond te krijgen, want ze vindt... Dat we binnen de mogelijkheden ons uiterste best hebben gedaan om zowel goed te luisteren naar de omwonenden als ook recht te doen aan de opvang die gevraagd wordt. De Universiteit van Leiden onderzoekt hoe goed papegaaien kunnen zingen. Ja, Piet, gaan we zingen? Oké, komt ie. Dat had Rita Corita nooit kunnen bedenken, maar al 20 papegaaien hebben voor de onderzoekers gezongen. Maar die willen er nog meer horen. Zou je ons dan een opname willen sturen van jouw zingende papegaai? Dan kijken wij ernaar van hoe goed doet je papegaai dat nou? En dan willen we ook nog een andere versie aan ze terugsturen, die wat hoger is of wat lager dan het origineel. En kijken of die papegaai dat dan ook na kan doen. Na 5 jaar praten werd vandaag bekend waar het nieuwe erotisch centrum in Amsterdam komt. Namelijk in Zuid, bij de RAI. Ik vind dat totaal niet kunnen, want dit is gewoon, ja, dit is een school hier. En als je dat hier al gaat plaatsen, kan het niet. Ze komen jongens en meisjes komen om te studeren, dat ga je hier toch niet plaatsen. Andere bewoners denken dat zij nu alle problemen op hun dak krijgen. De toeristen vanuit de stad gaan hier naartoe komen, want in de stad mag je niet meer blowen. De prostitutie gaat weg, dat willen ze hier brengen. Dan ga je alles verschuiven. En ook de prostituees vinden het niks, want de wallen zijn volgens hen veel veiliger. Being in red light district, I have the time to look at the client and to see if, okay, is he safe for me? Is er dan niemand enthousiast over het plan? Jawel, deze bewoner. Goed voor de economie, toeristen. Seks moet. En winkelen moet ook. Alleen bij de supermarkt van Gerard Marsman in Hellendoorn kun je niks kopen. Want er zitten geen producten meer in of het is ver overdaad. Hij heeft 10 jaar na het sluiten van de C1000 in zijn boerderij de supermarkt nagemaakt. Al die artikelen weer, dan denk ik, ja. Bijna emotioneel, zou ik zeggen, ja. Nee, het is prachtig om te zien en het wekt allerlei herinneringen van vroeger op. Dus nee, super. Gerard heeft ook hele speciale dingen in zijn C1000 museum. Ach, ze hebben de gevulde koeken vergeten. Nee. Ik denk wel het mooiste exemplaar is de auto achterin van de reclame. Dat is toch wel echt heel uniek. Ja, het is een beetje heel erg uit de hand gelopen, denk ik. Dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. Ah, die Gerard, het is gewoon een uniek exemplaar. Ja, machtig mooi. Sid van der Linde las alvast de ochtendbladen van morgen. Waar blijven de long-covid-klinieken, vraagt NRC zich af. Artsen vragen er al langere tijd om en ook de Tweede Kamer wil dat deze klinieken er komen. Maar de minister vindt het niet nodig en zegt dat artsen en zorgverzekeraars zoiets ook zelf op kunnen zetten. Dat is in de praktijk niet zo gemakkelijk, vertelt een arts die maanden aan een plan heeft gewerkt voor een behandelcentrum voor long-covid-patiënten. Verzekeraars en ziekenhuizen zien er wel wat in, maar niemand trekt direct de portemonnee. En een andere arts denkt dat het centrum de zorg voor deze patiënten zeker kan verbeteren. Zij zegt, alleen als je veel patiënten ziet, ga je verbanden zien. In het AD doet de loodgieter uit Vlaardingen zijn verhaal. Panden en voertuigen van zijn bedrijf zijn al maanden doelwit van explosies en dat leidt tot grote onrust in de buurt. De bedreigde loodgieter is net zo goed slachtoffer, zegt hij. De man en zijn gezin moeten van hotel naar hotel en de kinderen zijn van school gehouden. Hij is boos over al het geroddel over hem en zijn bedrijf. Met drugs heeft het niets te maken. Dat zijn onzinverhalen, zegt hij. Wel was hij ooit betrokken bij een vechtpartij in Spanje, maar dat kan toch niet de aanleiding zijn, volgens hem. Tegen de politie heeft hij gezegd ook niet te weten waar de bedreigingen vandaan komen. De krant meldt dat ze niet al zijn uitspraken kunnen checken. En bij de politie kunnen maar weinig cold case zaken grondig uitgezocht worden, dat mailt de Telegraaf, doordat er een tekort is aan rechercheurs. Nabestaanden van ruim 1700 misdrijven of vermissingen lopen soms al decennia lang met vragen rond. Maar nu melden 40 oud-politiemensen zich bij de krant. Die staan te popelen om de zaken alsnog op te lossen. Ze zijn met pensioen, maar willen in hun vrije tijd graag helpen. Zo zegt Piet van 68, alles is op te lossen als je maar tijd en goede mensen hebt. Hoe ziet Zuid-Limburg er straks uit? De provincie wil daar meer over te zeggen hebben, lezen we in de Limburger. Energietransitie, woningbouw en waterveiligheid. Er is te weinig ruimte om alles te doen, stelt het provinciebestuur. En daarom moeten er scherpe keuzes worden gemaakt. Zo moet er in het Zuid-Limburg nog 250 hectare aan zonnepanelen bij. Maar tegelijk willen mensen die liever niet op landbouwgrond zien. En daar moet iets op bedacht worden. En ook milieu- en natuurclubs vinden dat de provincie scherpere keuzes moet maken om het landschap te beschermen. En viral gaan op TikTok, Chris, het is steeds moeilijker. Ik weet het, jongen. Dat staat in de Volkskrant. Algoritmen die zijn zo gespecialiseerd dat gebruikers bijna alleen nog video's zien die precies bij hun voorkeuren aansluiten. Ja, voor TikTok-makers is het dus moeilijker om een groot algemeen publiek te bereiken, anders dan op Instagram of YouTube. Komen gebruikers dan in een steeds verder afgesloten bubbel terecht? Dat valt wel mee, zegt een hoogleraar digitale media. In Nederland tenminste, waar mensen naast sociale media ook nog tv kijken en kwaliteitsjournalistiek volgen, waarin meerdere perspectieven vertegenwoordigd zijn. Zoals in een niet nader te benoemen dagelijks radioprogramma aan het eind van de dag. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Hey there, Delilah, what's it like in New York City? I'm 1,000 miles away, but girl, tonight you look so pretty, yes you do. Times Square can't shine as bright as you, I swear it's true. Hey there, Delilah, don't you worry about the distance. I'm right there if you get lonely. Give this song another listen. Close your eyes. Listen to my voice, it's my disguise. I'm by your side. Oh, it's what you do to me. Seems pretty far, but they've got planes and trains and cars. I'd walk to you if I had no other way. Our friends would all make fun of us, and we'll just laugh along, because we know that none of them have felt this way. Delilah, I can promise you that by the time we get through, the world will never ever be the same. Delilah, you be good and don't you miss me. 2 more years and you'll be done with school, and I'll be making history like I do. You know it's all because of you. We can do whatever we want to. Hey there, Delilah, here's to you. This one's for you. Met Hey There, Plain White Tees, met Hey There Delilah. De Russische oppositieleider Alexei Navalny heeft vandaag opnieuw een hoorzitting gemist in een lopende rechtszaak tegen hem. De dissident van Poetin, die sinds 2021 vastzit in een strafkamp, is al bijna 2 weken spoorloos. En de rechter heeft voorlopig alle zittingen verdaagd totdat duidelijk is waar Navalny is. Ik ga erover praten met Laura Staring van kennisplatform Ramen op Rusland. Goedenavond, Laura. Hallo. Ja, niemand weet waar Navalny is. Ook zijn eigen mensen van zijn eigen organisatie en zelfs de rechtbank niet. Nee, nou ja, de conclusie die je moet trekken, dat dit is de operatie totaal monddood maken van oppositieleider Alexei Navalny. Er is een soort van radiostilte rondom hem gecreëerd. En dat heeft natuurlijk alles te maken met de aftrap van de presidentiële campagne van Poetin. Die vorige week heeft laten weten dat hij na vriendelijke verzoeken van de bevolking zich op 17 maart voor de zoveelste keer zal laten kiezen tot president van Rusland. Ja. En daarbij kan hij geen onwelgevallige geluiden gebruiken. Nee, goed, maar nou is er één ding om iemand zijn mogelijkheden om met de buitenwereld te communiceren af te nemen, maar hem helemaal kwijtmaken. Wat heeft bijvoorbeeld zijn eigen team, wat heeft het gedaan om te proberen te achterhalen waar die zit? Nou, hij is dus bijna 2 weken spoorloos. Yeah. En men koppelt dat aan een campagne die Navalny zelf vanuit de cel is gestart. Om tegen Poetin te stemmen. Dus hij bleef politiek actief. Mede dankzij zijn advocaten die hem daarbij behulpzaam waren. Dat zijn een soort postbodes, zeg maar, voor politieke gevangenen. Mm. Op een gegeven moment was dat stemgeluid niet meer nodig. Dus dat moest worden afgetopt. Nee. Dus het team van Navalny dat die actie heeft opgezet, dat is vervolgens allerlei strafkampen gaan afbellen en afgrazen. En ze hebben het hele land afgespeurd en ze kunnen nergens vinden, duidelijkheid krijgen over zijn verblijf. En ik denk dat kan alles betekenen. Het kan betekenen dat hij ziek is. Het kan betekenen dat hij in een gevangenis zit. Het kan ook gewoon betekenen dat hij op transport is gesteld naar een strenger strafkamp, waar hij in principe toe veroordeeld is afgelopen augustus. Maar de bedoeling van deze actie moet toch gezocht worden, denk ik, in de politieke campagne van Poetin. Ja, en wat extra zorgelijk is, het ging al niet goed met hem, hè? Ook niet vlak voordat hij dus verdween. Nee, want hij heeft al de afgelopen 2 jaar heeft hij 21 keer in een isoleercel verbleven. Nou, dat is pure marteling. Hè? Dat betekent. IJselijke kou, eenzaamheid, gebrek aan contact, et cetera. De foto's die we van zijn laatste optredens in de rechtszaal in het strafkamp zelf per videobeeld hebben gezien, die logen er ook niet om. Hij is sterk vermagerd. Dus er zijn natuurlijk allerlei gereden zorgen dat het fysiek met hem ook heel slecht gaat. Ja, nou is uiteraard ook aan het Kremlin gevraagd of zij weten waar die is. Ik lees hem even voor, omdat ik hem zo cynisch vind. Wij hebben nog de intentie, nog de mogelijkheid om het lot van gevangenen en de omstandigheden van hun verblijf in de relevante instellingen te monitoren, zei de woordvoerder Peskov van Poetin. Het interesseert ze niets, hè, terwijl de hele wereld meekijkt. Nee, het interesseert ze niets meer. En dat heeft natuurlijk ook alles te maken met de beroerde verhoudingen tussen Rusland en het Westen. Ik denk niet dat het Poetin er nog veel aan gelegen is wat wij vinden van de behandeling van een willekeurige gevangene, zoals Poetin Navalny graag wil betitelen. Hè. Die heeft hem nog nooit bij zijn naam genoemd zelfs. Dus het is niet de bedoeling dat er wordt eigenlijk nauwelijks nog veel waarde gehecht aan wat het Westen vindt van de behandeling van politieke gevangenen in Rusland. En er komt nog bij dat Navalny mag al maandenlang geen bezoek meer ontvangen van zijn familie. Maar nu zijn in oktober zijn ook nog eens een keer drie advocaten van hem opgepakt. Krankzinnige reden dat ze banden hebben met een terroristische organisatie. Omdat Navalny veroordeeld is wegens het opzetten van een terroristische organisatie. In feite behartigen zij slechts zijn belangen. Die mensen zitten, hun voorarrest is afgelopen week verlengd tot maart. Mm-hmm. Toevalligerwijze is in maart ook de herverkiezing van Poetin staat op het programma. Ja. Dus het zou zomaar zo kunnen zijn dat we tot maart helemaal niets gaan horen over het lot van Navalny. Nee. En goed, wat je net over zijn advocaten zegt is natuurlijk al vrij duidelijk. Maar is er in Rusland nog iemand die zich openlijk om hem kan bekommeren? Nou, wonderlijk genoeg zijn er nog steeds advocaten die zich opwerpen om het contact met de buitenwereld voor hun cliënten te vormen. Ze hebben ook vorige week weer vergeefs voor de poorten van het strafkamp waar hij zou zijn, waar hij tot nu toe heeft gezeten, geprobeerd om daar binnen te komen. Ja. Om informatie te krijgen over zijn whereabouts. Het team van Navalny zelf heeft tientallen gevangenissen en kampen benaderd met het verzoek om opheldering over zijn locatie. En dat heeft allemaal niets opgeleverd. Nee. Zou het Poetin slechter uitkomen als die overleden was? Ik bedoel, hoe groot schat jij die kans in? Nou, daar is helemaal geen zinnig woord over te zeggen natuurlijk. Het is een heel taai mens. Er gaan wel geruchten dat hij een poging tot zelfmoord zou hebben gedaan. Dat lijkt mij zeer onwaarschijnlijk. Mm. Want tot voor kort was hij nog zeer belligerend. Ja. De omstandigheden in die kampen, dat is pure marteling. En niemand kan voorspellen hoe lang hij daartegen bestand is. Nee. Het Rusland van Vladimir Poetin weer beschreven. Dankjewel, Laura Stein. Every time I hear you say hello, all I see is yellow, like daisies in the meadow. And I just thought you should know that every time you go away, my yellow turns to gray. What I'm trying to say is it shouldn't be this way. And I need you to stay with me in yellow, stay with me in yellow, stay with me in yellow. Ooh, I need you to stay, yeah. Stay with me in yellow, oh, stay with me in yellow, stay with me in yellow. Whenever you're away from me, I get green with envy, wondering where you could be. If this ain't how it should be, but you know I'm a Georgia peach. India Array met Yellow was dat. Brussel bij nacht. Brussel's by night. Ja, het heeft even geduurd, maar in Brussel is nu eindelijk zicht op een migratiepact. Dat wil zeggen nieuwe afspraken over een gezamenlijk Europees migratiebeleid. De onderhandelingen zitten in de laatste fase. Die gaat deze week plaatsgrijpen. En welke gevolgen kan dat hebben, vragen we ook over op de migratiediscussie in Nederland. Daarover ga ik dus praten met correspondent Ardy Stemmeling in Brussel. Goedenavond, Ardy. Goedenavond, Chris. Maar ook met onze Haagse verslaggever Lars Geerts. Goedenavond, Lars. Dag Chris, goedenavond. Ja, Ardy, even om te beginnen over welke nieuwe Europese migratiemaatregelen gaat het hier precies? Nou, laat ik even twee uitpikken van het hele grote wetgevingspakket dat nu besproken wordt. Allereerst de grensprocedure. Dat betekent dat migranten aan de buitengrenzen van de EU worden opgevangen en daar in 7 dagen een procedure moeten doorlopen. Ja. En dat daar gelijk gekozen wordt, maak je grote kans om een vergunning te krijgen, een asielvergunning. Dan mag je Europa in. Is dat niet zo, maak je een kleine kans, dan kom je vast te zitten in speciale nog te bouwen centra en moet je daar je procedure afwachten. Nou, en wat er dan vervolgens mee samenhangt, is een verdeling van migranten over Europa. Hè, wat Italië ook al heel lang wil. En dan de verplichting van landen om dat daaraan mee te werken. Mm-hmm. Maar dat is wel heel belangrijk. Altijd nog weer de manier om het ook af te kopen. Mocht jij zeggen, ik wil geen vluchtelingen of migranten opnemen, dan kan je ook €20.000 betalen. En dan blijft de vluchteling waar die is. €20.000 per migrant, ja. Gezamenlijke afspraken over migratie, dat kwam er niet echt van de afgelopen 20 jaar, zullen we maar zeggen. Waarom zijn mensen nu positief over dat het misschien wel gaat lukken? Nou, wat echt zeker een effect heeft, is de verkiezingsuitslag in Nederland. Partijen in het midden hier, hè, de Christendemocraten, de Liberalen, de Sociaaldemocraten, die hebben natuurlijk ook gezien wat de verkiezingsuitslag is in Nederland. Nou, we weten ook, volgend jaar komen de verkiezingen eraan voor het Europees Parlement. En die partijen zijn toch bang dat de kiezers straks weer naar de partijen gaan uiterst rechts. Hè? Als zij nu niet werk maken van dat migratiebeleid. Dus dat speelt zeker mee en heeft de druk hier absoluut opgevoerd. Oké, maar goed. Er moet dus van de week nog onderhandeld worden tussen het parlement en de commissie en de lidstaten. Waarover wordt dan nog onderhandeld? Wat zijn de hobbels? Nou, er zijn wel wat obstakels. Bijvoorbeeld als het gaat over minderjarigen. Het Europees Parlement vindt dat die onder geen voorwaarden vast mogen komen te zitten in die detentiecentra, of hoe je ze ook precies wil noemen, aan de buitengrenzen. Sterker, zij zeggen ook de familie van meereizende minderjarigen, zeker van kinderen onder de 12, zou daar niet eens terecht mogen komen. Mm-hmm. Nou, de landen denken daar heel anders over. Die vinden dat eventueel wel een mogelijkheid. En die willen niet dat straks weer kinderen vooruit worden gestuurd en dan de familie erachteraan. Hè? Dat principe dat we al kennen. Nou, een ander punt is bijvoorbeeld nog crisismechanismen. Daar kunnen landen dan inroepen als ze zeggen, wij worden helemaal overspoeld. Zou natuurlijk goed kunnen in het geval van Italië, Griekenland, de landen waar nu veel mensen aankomen. En dan zeggen ze, ja, dan hoeven wij ook weer minder mee te werken aan alle regels. Dan kan de procedure ook weer langer zijn. Nou ja, dat soort punten, daar gaat nog behoorlijk over gediscussieerd worden. Ja. Nu en maar goed, deze week. Ja, als ik het me even probeer voor te stellen, dan mensen komen dus nog steeds aan de buitengrenzen, zeg Italië, zeg Griekenland, binnen. Moeten daar geselecteerd worden en dan misschien teruggestuurd. Maar ja, dat bleek de afgelopen jaren allemaal steeds heel erg moeilijk. Dus gaat dit eigenlijk iets oplossen? Nou, ik denk dat enige voorzichtigheid in dit onderwerp zeker op zijn plaats is. En de hoop is dat daarmee minder mensen bijvoorbeeld in Ter Apel terechtkomen, hè, die eigenlijk helemaal geen kans maken op een verblijfsvergunning. Dus nee. Ja, dat is de hoop. Maar ja, een ander punt is bijvoorbeeld dat ook vol zit met mensen die uitgeprocedeerd zijn, maar niet worden opgenomen door de landen van terugkeer. Nou hangt hier ook wel mee samen dat er meer van dat soort deals gemaakt worden met landen. Maar ja, die regelt die wetgeving nog niet. Dus ja, er is veel hoop. Ook bijvoorbeeld bij Nederlanders, dat doorreizigers dan wel teruggestuurd kunnen worden naar Italië, omdat ze daar nou eenmaal zijn binnengekomen. Maar ja, de praktijk, die is in het asielbeleid toch altijd wel heel weerbarstig. Ja, goed. Dus ook de vraag hoe blij ze daar eigenlijk in Italië straks mee zullen zijn. Maar goed. Nou, dat denk ik zeker. Ja, maar ook de vraag hoe blij ze er in Nederland mee zijn, Lars. Ja, de afgelopen campagne was het migratie, migratie, migratie. Dus wordt er in Den Haag reikhalzend naar deze deal uitgekeken? Nou, ze willen vooral weten wat erin staat. Ardi heeft zojuist uitgelegd wat er allemaal besproken wordt. Maar als je dan hier met politici spreekt, dan zeggen ze, ja, we hebben wel veel gelezen in de media, maar er is nog geen duidelijk voorstel. We hebben nog geen details gezien. Maar dat de partijen snakken naar een oplossing, dat is wel duidelijk. Want de meerderheid is het over eens dat die instroom naar beneden moet. Al is de urgentie bij de een wellicht wat groter dan bij de ander. De druk op Ter Apel, die moet toch echt minder. Daar zijn ze het wel over eens. En in principe geven de meeste partijen die ik gesproken heb wel aan dat de oplossing uit Europa moet komen. En dan kunnen ze best leven met een systeem waarbij mensen asiel kunnen aanvragen aan de grenzen. Dat er een vorm van herverdeling in Europa zal plaatsvinden. En zelfs een vorm van vasthouden van minder kansrijke asielzoekers. Dat kan ook op steun rekenen. Ook buiten de vier partijen die gaan onderhandelen over een nieuw kabinet. En dan is inderdaad de vraag of kinderen daar dan ook onder moeten vallen. Daarover gaan de handen wat minder op elkaar bij bijvoorbeeld D66, ja, de ChristenUnie en PvdA GroenLinks. Maar goed, ja, GroenLinks, de realiteit was het ooit een breekpunt, is, ja. Juist, en de realiteit is dat die drie partijen gewoon minder te vertellen hebben na de vorige verkiezingen. De partijen die nu de overhand hebben, die zullen daar wat anders tegenover staan. Ja, en die gaan de komende weken bomen over een mogelijk nieuw kabinet. Wat kan dit pact betekenen voor die formatie? Nou ja, kijk, drie van de vier hebben een duidelijk standpunt op migratie ingenomen. Daar hebben ze campagne op gevoerd. Dus ze hebben de taak van de kiezer gekregen om er iets aan te doen. En daar kan zo'n verdrag natuurlijk bij helpen. Maar zoals Ardi al zei, ja, de vraag is of de maatregelen die worden voorgesteld op korte termijn iets zullen betekenen voor die instroom in Ter Apel. En daar hebben ze wel een hard hoofd in. En het duurt ook wel even voordat, als deze oplossingen werkelijk oplossingen worden, die opvanglocaties of die vasthoudlocaties, hoe je het ook wil noemen, of dat systeem van herverdeling ook werkelijk operationeel is. Ja. En de kiezer die zal toch wellicht meer verwachten op korte termijn. Maar de realiteit is, en dat hoor je ook bij kringen rond bijvoorbeeld de PVV, dat je, als je je wilt houden aan de Europese verdragen en richtlijnen, je gewoon niet zo heel veel kunt. En veel animo om bijvoorbeeld uit de Europese Unie te stappen, dat is er nou ook weer niet onder de formerende partijen. Of het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens op te zeggen, om maar wat te noemen. Nou, VVD, NSC en BBB zullen dat al niet willen. Maar ook de PVV heeft inmiddels een nexit niet meer in het verkiezingsprogramma staan. En dus zal de oplossing binnen de huidige regels moeten zijn. Ja, dan kun je denken aan strenger worden op gezinshereniging. Kijken of je meer deals kunt sluiten inderdaad om mensen uit veilige landen terug te sturen. En andere maatregelen om Nederland onaantrekkelijker te maken. Maar dat klinkt dan wel weer verdacht veel als het pakket dat voor de zomer al op tafel lag en waar het kabinet overgevallen is met misschien wat extra's, maar veel meer is het niet. Nee, maar dus heeft de Tweede Kamer nog een andere mogelijkheid geopperd. Want ze namen de afgelopen week in meerderheid een motie aan die onze regering oproept een zogenaamde opt-out voor het Europese asiel- en migratiebeleid te bedingen, waardoor Nederland meer bewegingsvrijheid zou hebben. Betekent dat nu dat Nederland niet zal meegaan doen aan deze nieuwe Europese afspraken? Nou, dat is nou ook weer niet de bedoeling. Premier Rutte die moest een oordeel geven over de motie en die legt hem als volgt uit. Dat we in Nederland een Europese aanpak willen en dat als dat niet lukt, dan komt misschien een opt-out nog op tafel. En dat was dan een uitleg waar de indiener Nieuw Sociaal Contract zich in kon vinden. Maar de indieners die weten ook dat dit niet van vandaag op morgen is geregeld. Een opt-out kan bijvoorbeeld alleen als het Europees Verdrag, als een Europees Verdrag of het Europees Verdrag wordt gewijzigd. En dat staat voorlopig toch echt nog niet op de agenda. En bovendien wordt er ook niet heel veel heil van verwacht. Ik werd erop gewezen door een bron binnen een van de onderhandelende partijen en die dus ook die motie heeft ondertekend, dat Groot-Brittannië de ultieme opt-out heeft doordat ze uit de Unie zijn gestapt. En dat heeft nou ook niet echt geleid tot minder migratie daar. Dus het wordt ook niet als een heel realistische optie beschouwd. En zelfs niet door de partijen die ervoor gestemd hebben. Ja, waarom dan toch zo'n motie steunen? Nou ja, het was een motie van Nieuw Sociaal Contract van Pieter Omtzigt in een tijd dat de vier partijen proberen vriendelijk voor elkaar te zijn. En dus gaat je handtekening er toch maar onder, ondanks dat je weet dat zo'n opt-out niet een heel realistisch scenario is. Ardy, heel even tot slot nog. Men is dus optimistisch, maar als ze er deze week toch weer niet uitkomen, wat dan? Ja, dan hebben ze nog een heel klein beetje tijd. In theorie zouden ze misschien zelfs nog na de kerstvakantie met elkaar door kunnen praten. Maar dan begint de tijd wel echt te dringen. Februari wordt genoemd als uiterlijke datum. Want dan moeten de juristen zouden er nog een keer overheen. Het moet allemaal nog vertaald worden. En dan hebben ze eigenlijk tot net begin april om dat uit te werken. En dan moet er over gestemd worden in de plenaire vergadering van het Europese parlement. Lukt dat niet, dan lukt het niet meer voor de verkiezingen. Nou ja, en je weet ook, na verkiezingen kan alles ineens weer helemaal anders zijn. Nou ja, ze zijn er al 20 jaar over bezig. Dus wie weet kan het nog wel een jaartje leiden. Dank jullie wel, Ardy Stemmeling en Lars Geerts. Gaan we door naar het volgende onderwerp meteen. Met een grote publiekscampagne wordt op dit moment gewaarschuwd tegen de nieuwe drugswet. Met posters langs de weg en ook met spotjes op de radio. Binnenkort stemt de Tweede Kamer over de nieuwe drugswet. Die kost miljarden en leidt tot meer drugsafval, meer criminaliteit en meer schade aan de gezondheid. Stop de nieuwe drugswet. Ja, u wist het misschien niet van die nieuwe drugswet. Ik ook niet. Maar er komt inderdaad een nieuwe opiumwet aan. En daar wordt aanstaande woensdag al over gestemd in de Tweede Kamer. Goedenavond, Kai Hollemans. Goedenavond. U bent juridisch adviseur van de campagne waar we net het spotje van hoorden. Een grote publiekscampagne. Je kan bijna geen station oplopen of er hangt wel een poster. De spotjes gaan de hele dag. Wie zit erachter? Dat zijn twee bezorgde ouders. Die heten Jochem en Merel. En die hebben een paar kinderen. En zij zien eigenlijk dat hun kinderen wel heel veel geconfronteerd worden met drugs in het dagelijks leven, maar dat er niet echt een oplossing voor is, anders dan, nou ja, maar weer een verbod, zo gezegd. Maar weer een verbod? En waarom is dat slecht voor hun kinderen dan? Nou, zij hebben eigenlijk het idee dat die kinderen daar niet heel erg mee geholpen zijn. Want op het moment dat ze toch aan drugs willen komen, hebben ze maar één mogelijkheid. En dat is dan zich wenden tot criminele dealers. Oké, dus ze zijn tegen een verbod? Ja, eigenlijk zijn zij voor een andere oplossing. En dat is ook eigenlijk een beetje waar die hele campagne normaal over drugs over gaat. Hè? De overheid wil heel graag drugs en drugsgebruik denormaliseren. En nou, de campagne heet niet voor niks normaal over drugs. Zij willen juist dat drugs op een andere en meer normale manier wordt benaderd. En dat ook consumenten op die manier dan wat meer mogelijkheden krijgen. Ja, nou zei ik al, je kan geen billboard op een station zien of de radio niet aanzetten, of je wordt geconfronteerd met deze dure campagne die dus een hoop geld kost. Mm-hmm. Is het zo belangrijk? En hoe komen deze ouders van 5 kinderen aan al dat geld? Nou, volgens mij hebben zij een stichting in Amsterdam. En er zijn natuurlijk ook andere donateurs die het belangrijk onderwerp vinden. Dus op die manier wordt het gefinancierd. Ja, ze hebben ook een club, hè, in Amsterdam. Ja. En wat is dat voor club? Volgens mij is dat een sociëteit. En daar houden ze zich bezig met van allerlei dingen op het gebied van zingeving. En dan kun je denken aan ruige feesten, maar ook schilderen met Bob Ross. Dat is ongeveer het niveau van de activiteiten wat daar wordt georganiseerd. Ja, tentclub, ruige feesten. Moet ik dan ook denken aan feesten waar heel veel pilletjes geslikt worden? Dat zou ik niet weten. Ik ben alleen maar overdag daar geweest. Ik ben er wel geweest, maar alleen overdag. Oké, en zonder pilletje. Ja. Oké. Goed, even over die nieuwe wet. Het gaat om designer drugs, hè, die hiermee aangepakt moeten worden. Dat zijn chemische variaties op klassieke middelen, zoals ecstasy of amfetamine. Die heten dan iets als 2MMC of 5C-AKB48. Ja, je zegt het goed. Wie gebruiken dat soort dingen? Eigenlijk heel weinig mensen in Nederland. Dus dat is ook een van de redenen wat ons betreft is dat verbod helemaal niet per se nodig. Want er is helemaal niet zo'n heel groot volksgezondheidsprobleem. Het verbod op designerdrugs lost eigenlijk niks op, want er valt niet zoveel op te lossen. En toch kiest de politiek dan wel weer om dit dan te behandelen. Maar wat ik opvallend vind is, aanstaande woensdag wordt het dan behandeld in de Tweede Kamer. Maar het wordt niet behandeld door de woordvoerders die gaan over volksgezondheid, maar over de woordvoerders die gaan over veiligheid. Yeah. En eigenlijk vinden wij van de campagne dat een verkeerde benadering, omdat drugs primair een volksgezondheidsprobleem is en niet primair een veiligheidsprobleem. Nee. En de route waarlangs nu in die nieuwe wet deze middelen aangepakt zouden moeten worden, is door het verbieden van de ingrediënten, zal ik maar zeggen. Hè? Er wordt een lijst opgesteld. Nou, het is eigenlijk echt breder. Wat het voorstel is dat ze hele stofgroepen willen gaan verbieden. Dus niet middelen apart, hè, wat nu eigenlijk de situatie is van de opiumwet. Maar hele stofgroepen, en dan bijvoorbeeld alle katinonen en andere zaken. Maar het vervelende, of tenminste het vreemde daarvan is dat van een heleboel van die middelen die dan tot zo'n stofgroep behoren, helemaal niet bekend is wat het effect is. En dan is nu de keuze dat ze uit voorzorg dan toch maar hele stofgroepen willen verbieden. En dat is eigenlijk ook een beetje de situatie waarom ik blij ben dat ik hier wat uitleg kan geven. Want het vreemde is, de Tweede Kamer heeft zelf gevraagd om wetenschappelijk onderzoek. Hè? Wat zijn nou de effecten van de invoering van zo'n stofgroepenverbod? Ja. En dan zeggen wetenschappers, de introductie van zo'n verbod werkt helemaal niet. Hè, uit onderzoeken in onze buurlanden, zoals het Verenigd Koninkrijk en Duitsland, waar ze al zo'n verbod hebben ingevoerd, blijkt juist dat zo'n stofgroepenverbod zorgt voor meer drugsgebruik, meer incidenten en meer illegale drugshandel. Ja. En volgens mij kan dat absoluut niet de bedoeling zijn van deze wet. En nee, toch is dat wel het effect. Ja, en ik begrijp ook dat het voor heel veel mensen volstrekt onduidelijk zal zijn welke stoffen dat er zijn. Zoiets als adrenaline staat er ook op. Ben ik dan schuldig? Volgens mij heb ik nu, achter de microfoon, wel adrenaline in mijn lijf. Ja, en ik ook. Dus ik denk dat we samen schuldig zijn. Nee, ik denk dat het niet zo'n enorm vaart zal lopen. Maar wat het wel is, en dat blijkt dus ook uit bijvoorbeeld rapporten van de inspectie voor de gezondheidszorg en jeugd, de IGJ, die hebben in 2019 bijvoorbeeld aangegeven dat ook werkzame stoffen waarvan reguliere geneesmiddelen worden geproduceerd, dan moet je denken als hart- en vaatziekten en astma, en die vallen straks ook onder het stofgroepenverbod. En een andere situatie wat het was ze hadden een stof erin gezet, nou, hou het goed wat het was, maar die komt voor in pure chocola. Oh. En die hebben ze ter 11e uren dan toch maar van die lijst geschrapt. Maar we weten dus van een heleboel stoffen die straks dus verboden gaan worden. Helemaal niet wat het effect is en waar het in zit. Terwijl dat wel dan straks allemaal opiumwetmiddelen worden. Ja. Persoonlijk ga ik vrij hard hoor op pure chocola. Maar ik denk heel veel mensen. Dat kan wat anders wezen. Maar het gaat nu over die stoffen en dat jullie vinden dat net te ver wordt uitgeworpen. Maar je zei het er straks al. Eigenlijk gaat het jullie om iets anders. Hè? Jullie vinden gewoon dat het hele drugsbeleid, laten we zeggen de war on drugs, het hele verbodsbeleid eraf moet. Jullie willen gewoon legaliseren? Ja, maar niet. Kijk, deze hele discussie gaande natuurlijk of legaliseren nou goed of slecht zou zijn. Legaliseren betekent niet vrijgeven. Wat je natuurlijk wel zou kunnen doen is, als je het legaal maakt, dan bied je in ieder geval consumenten die drugs willen gebruiken een alternatief, hè, namelijk een legaal geproduceerd middel, in tegenstelling tot de situatie waar ze nu mee te dealen hebben, letterlijk. En wat mij eigenlijk vooral het meest verbaast als ik gewoon kijk naar dit onderwerp, is dat de aanpak van drugs kost de samenleving nu per jaar 4 miljard euro. En de invoering van zo'n stofgroepenverbod gaat alleen maar meer geld kosten. En het kost meer capaciteit bij politie en het OM en het NFI. En dat zijn volgens mij allemaal organisaties die nu al te kampen hebben met grote capaciteitsproblemen. En op het moment dat je je tijd besteedt aan het oppakken en het najagen van drugscriminaliteit, heb je steeds minder tijd en aandacht voor andere criminaliteit. Op dit moment is ongeveer 70% van alle inspanningen van politie en justitie drugsgerelateerd. En als je dat afzet tegen wat voor probleem het is voor de samenleving, dan is dat buitenproportioneel. En er wordt ook nog op gewezen dat er wordt bijna geen geld besteed aan preventie en voorlichting. Terwijl je dat wel zou verwachten. Ja. Maar dat staat compleet niet meer in verhouding tot elkaar. Ja. Maar goed, woensdag een Kamerdebat. Als ik de uitslag van de verkiezingen goed heb geïnterpreteerd, dan denk ik niet dat er veel voorstanders van een vrolijk pilletje in de meerderheid zijn gekomen in de Kamer. Nee, zo zie ik het ook. En dat is misschien ook wel de reden dat dit nu in één keer zo snel behandeld kan worden. Want de vorige Kamer was waarschijnlijk wat kritischer. Maar toch is dat geen reden voor ons om het hoofd er maar in de schoot te leggen en dan niet mensen toch nog één keer proberen te wijzen op de nadelen hiervan. Nee, want drugsvrij, maar wel gereguleerd. Dat is de boodschap. Juist. Oké, dat is een duidelijke boodschap. Hartelijk dank, Kai Hollemans. Juridische adviseur dus van deze campagne over de drugs die u de hele dag hoort. Come, they told me, pa-rum-pa-pum-pum. Our newborn king to see, pa-rum-pa-pum-pum. Our finest gifts we bring, pa-rum-pa-pum-pum. To lay before the king, pa-rum-pa-pum-pum, rum-pa-pum-pum. Rum-pa-pum-pum. So to honor him, pa-rum-pa-pum-pum, when we dan toch kerst wordt, kunnen we beter mooie kerstliedjes draaien. Little Drummer Boy was dat in de uitvoering van de Ierse indie folkies van Villager. U hoort... A little flotilla moved up the wide river under the long procession of London's bridges. Naval piping party announced that the Havingor has come alongside. And Sir Winston has come to us borne royally in death through silent London by the flood tide of the Thames. Ja, u hoorde het BBC-commentaar uit 1965 bij de begrafenis van Winston Churchill, toen hij zijn laatste reis aflegde over de Thames aan boord van de boot de Havengore. En u hoorde zo'n beetje alle voorwerpen waar de geur van de voormalige Britse premier nog aan kleeft als relieken beschouwd. Voor zijn kunstgebit werd ooit £15.000 betaald. Maar de huidige eigenaar van deze boot, de Havengore, die kan daar geen nieuwe koper voor vinden. En dus zoekt hij zijn heil in het buitenland. En dus is het Verenigd Koninkrijk in de last. Goedenavond, Peter Blussen. Goedenavond, Christus. Oud-correspondent in het Verenigd Koninkrijk. En jij zag die Havengore, dat schip waarop Winston is weggevaren, met eigen ogen. Hè? Ja, ik was toen net correspondent geworden. Ik was in september gekomen en dit was in januari. Dus ja, dat was wel echt iets ongelooflijks. Wat en is het was voor boot? Ook. Wat is het voor boot? Die staatsbegrafenis, ja. En ik blijf volhouden. Er is niemand die kroningen, begrafenissen zo mooi kan maken als... Als die Engelsen, dat doen ze zo mooi en ontroerend. Ja. En dus ik viel meteen met mijn neus in de boot. Maar wat was het voor boot, die Havengore? Wat is dat voor niks? Helemaal niks. Het was een klein sleepbootje. Als je het op een foto ziet, is het denk je een loodsbootje. Het is klein, 25 meter en verder helemaal, betekende helemaal niets. Maar het was een onderzoeksvaartuig dat in de Theems zat, want De rivier die maakte altijd of deed altijd onderzoek naar de beddingen, de water, de stromingen. En ja, dat was een taak van het kleine bootje. Waarom werd de grote Winston op zo'n Achenebisch bootje gelegd? Ja, ik denk dat heel expres is gedaan. Dat je dan zo'n groot iets, zo'n grote man, leg je dan bescheiden op zo'n klein bootje neer. Dan komt toch alle aandacht op hem gericht. Ja. Terwijl natuurlijk als je een groot boot hebt, kijk je naar die boot. Oh, wat is die mooie boot. Ja, het is net zoiets als Downing Street. Hè? Dat is ook dat kleine huisje eigenlijk van de premier. Ja. Dan zeg je, waarom moet je niet in een paleis? Ja. Het kasthuis is veel groter. Ja. En waarom kan de huidige eigenaar hem niet... Waarom moet hij hem kwijt eigenlijk? Waarom staat hij ook überhaupt te koop? Het is te duur. Hij zegt, het kost me ongeveer een ton per jaar, het onderhoud. En hij had geprobeerd om er een partyboot van te maken. Maar ja, het is helemaal niks. Er zit geen enkele luxe aan en het is veel te klein. Dus kortom, hij wil er vanaf en moet er vanaf. Maar ja, hij hoopt nu dat er liefhebbers zijn. Want zoals je al zegt, voor het gebit van Churchill is 15 mil betaald. Stompjes van sigaren worden nog voor 1.000 euro verkocht. Dus ja. Nu moet het maar eens gebeuren. En ik denk dat hij wel de tijd mee heeft. Hè. We hebben net die twee, de kroning, de begrafenis hebben we gehad. Churchill, de grootste man, die nog steeds, hij leeft. Er zit ook Brexit zit er volgens mij bij. Van kijk eens, hoezo Brexit? Brexit is, wij kunnen zonder Europa, wij laten zien hoe groot we zijn, dat we het allemaal alleen kunnen doen. Nou ja, dat kunnen ze niet, want hij kan geen koper vinden in Engeland. Nee, maar dat is natuurlijk het ene, dat je dat zegt. Maar dat wordt niet verteld dat hij daar niks kan doen, want je hebt de grote verzamelaars. Dus dat dacht ik ook meteen. Ik dacht, niemand is erin geïnteresseerd. Nee. Maar nu krijg je dus, zelfs de premier heeft gezegd, premier Sunak heeft gezegd, ik hoop dat hij blijft. En het is echt geschiedenis. Het is een erfstuk. Het is, En, want dit wordt dan echt een enorm item in Engeland? Kijk. Dat niemand dat bootje wil kopen? In de zeer conservatieve rechtse pers zal het allemaal heel mooi doen. Maar kijk eens ook de Britannia, het jacht van de koningin. Hè, dat hebben ze ook mee geleurd. En uiteindelijk is dat een museum geworden. Dus nu zeggen ze, wat moet je ermee gebeuren? Wat moet ermee gebeuren? Een museum, je moet het in de Thames leggen. Moet het in het War Museum? Dat is allemaal mogelijk. Maar nu zie je ook ineens de reacties. Hè, dus ook een historicus die ineens zegt van, het is tijd dat we hier aandacht geven. Want nu is alles is woke en Churchill is een misdadiger van alle mensen die op die progressieve universiteiten worden opgeleverd. Nu wordt het weer tijd om te laten zien dat Churchill een groot man is. De grootste Brit aller tijden. Die strijd krijg je. Ja. En daarin speelt dan ook weer, denk ik dan, die Brexit. Van, wij zijn groot, wij kunnen het alleen. Ja. En we zullen het zien of er zich nog iemand meldt. Nog heel even, want je zei net, je viel met je neus in de boter. Je kwam vlak voor die staatsbegrafenis. Maar toen Churchill nog leefde, was hij zo'n beetje jouw buurman, hè? Ja, inderdaad. Ik woon in Gloucester Road. Die komt uit op de, vrijwel in de Palace Gate, daar om de hoek. En ik ging daar, iedere dag ging ik even kijken. Omdat ik wist dat het was afgelopen, dat wist je. Ja. En ik moet zeggen, dat was heel indrukwekkend. Dat is een klein steegje aan Hyde Park. En dan zag je daar en zo nu dan ging er een deur open, er werd er wat naar binnen gebracht. En dan stonden er mensen, jonge mensen, oude mensen, schoolkinderen, uniformtjes aan, petjes op, soldaten. En ik herinner me dat er stond een vader met zijn zoontje van een jaar of 10, 12 en ook een keurig uniformpje aan. En hij stond daar en toen zegt hij, mijn vader, die zegt, my boy, my son, you must remember this. This is the end of the empire. Ja. En zo voelde men het ook. Ja. Dat was ook het gevoel dat je helemaal in dat er gebeurt iets. Er gebeurt iets. He? En het was tegelijkertijd de tijd dat de Beatles opkwamen. Ja. Dus je had inderdaad, je had twee werelden. Dus het wereldrijk loopt af. En zij